¿Cómo dice usted que se llama? Lepotik sin silik, señoría. Eta non entzun daiteke. Sin silik hay ratia. ¿Y cómo dice usted que se llama? Lepotik sin silik, señoría. Eta non entzun daiteke. Sin silik hay ratia. Y dígame, arriskutsuak dira. Uy, uy, uy, a mi usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musiketa millegia. Surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat. Eromen bat, zuk zeuke paitu! Lepotik zintzilik! Bueno, kaixo, eta ongi etorriak, aste azkena da, seite erdiak dia, eta hemen azten da lepotik zintzilik. Euria egiten du beti bezala, edo, bueno, azkeneko aldian eguzkia entzun, baina berriz ere bueltatu zaigu eguraldi txarra. Eta ziko geha gure irratsaioa betiko talde batekin hemen lepotik zintzilik 100% fetitxe eta abesti batekin, Varsovia, eta gure launa Ferrega. Para él. Bueno, bueno, gaurko programa, aurkezpena, gaur eukiko ditugu nobedade batzuk, errepasatuko ditugu pasatu dien kontzertu batzuk, baita ere izango dian beste batzuk ere bai, eta bueno, laborategi prozitronikoko audioren bat ere eukiko dugu astero bezala. Vale, eta jak jarri gehan pixka nostalgiko eta pixka bat vintage moduan, ba, segituko dugu programakin sartu baino lehen fondoan, ba, beste temazo batekin, beste ereserki bat, hemen gure saioarena, hau da Idolos del Extra Radio eta Bajo mi puta piel se esconde el cosmos. Bajo mi piel. Arraguako laborategi positronikoak aurkezten du. Bizitzaren nondik norakoak bertsio laburrean. Bueno, ba, programan, nobedadeak eta errepasatu baino lehen, ere bai, baneukan alako gogo bat edo aipamen berezi bat egiteko andoaineko rock jaialdiari eta, bueno, Bloody Maryko Juan Carreri antolatzaileari. Eta errepasatu nahi nitun mola azkar batean jarri 2024an izan zen andoaineko rock jaialdiko talde batzuk. Eta gogoratzen naiz, aldi horretan cabeza de cartel edo esaten dena cartel burua zala Tram House eta jarriko dugu behaien abesti bat, The Goat. Thank you. made him run away in the first place, and I couldn't agree more. Bueno, aurrerago segituko dugu makarradaekin eta horrela, gaur hasi dugu programa pixkat horrela, baina bueno, horrelakoa da. Nei genion dedikatu pixka bat abesti batzuk festival honi. Ta bertan jotako, festival honetan jotako taldetako bat urte hortan, nahiko brillatu zuena nere ustetan behintzat, da Howlin' Jaws, hauek Pariseko taldea ziren, eta Half Asleep, Half Awake da beraien abestia. Yeah. Bueno, hementxe segitzen dugu Lepotik Zintzilik FM1, Zintzilik irratian, FM1, zintzilik.net, eta horrela. Bale, ari ginen errepasatzen 2024 urtea, festival bat, andaineko rock jaialdia konkretuki, Tram House jarri dugu, Holy Jaws ere bai, eta beste talde bat aipatzekotan eta hirugarren ateistekotan Pimpili Pusiz da bertan jozuten taldia. Pimpili Pusiz bikote bat da, bat kataluniarra, bestea bilbokoa, eta batek bateria, bestea gitarra jotzen du, eta kontzertuarian instrumentu aldatu zian, jetsi zian jotzera, eta egitan kriston potentzia daukan bikotea da. Jarriko dugu, hau demostratzen duna bestia, R izena duna bestia, eta hori, gero arte, Pimpili Pusiz. Haupai. Bale, ba, izan da Pimpili Pusiz, eta horren arira beste bikote bat jarriko dugu segidan. balada behien, eta zertara dator hau, hau notizia bat daz, bere lehenengo bidiskoak, ba, ziztu biztian, saldu ondoren, redizioa indute lehenengo bidiskoena, eta ez redizioa bakarri baiz, eta jira ere, redizioko jira ere bai, eta horregatik Bilborroken izan dira, orain dela egun batzuk, eta Siloziben ere bai, edo izan behar dute, nago seguro. Bueno, bitartean, jarriko dugu abestia, bala agitar, mitikua. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Vale, ba, kontzertu ateaz ari azirean ez hitz egiten, ba, komentatu barra zeo, ni. Total kaos, Mogambon izan zela pasaten larun batean, eta ene zinorrekin egon, nik izin izan nun jun, baina hemen jarriko dugu beraien jita izan dena betidanik, Riot City, eta hauek diak Total Kaos. Bai, orain, bai. We'll be right back. Venga, ba, kaos, total kaos jarrita gero, jarriko dugu edo ingo dugu mentzio txiki bat. Ze asteuntako notizia da, kaos uka talde mitikoaren partaietako bat. Hildelako, ez? Eta horren omenez, eta jarri nahi genuen erbai abestitxo bat. Aurrekoak Kaliforniarrak ziren, hauek, evidentemente, Reino Batukoak, kaos uka. Eta no security, ba, venga, hemen dijoa. Bizitzaren ondik norakoak, suposatzen dugu. Es du dir nein! Bueno, hiltzeari buruz ari gehan ez, komentatu pasaden aste buruan, Tarnos herrian iparraldean izan zela kontzertu bat, eta bertan jo zuten bi talde nahiko berrik. Bat, Tarnos bertakoa eta bestea Baionakoa. Baionakoa jarriko dugu segidan, eta zergatikan hiltzeari buruz, Kill Diana izena dulako taldeak, eta berein abestea Glass of Fire. Vale, eta kontzertu hortan bertan, jozun beste taldea, esan dugu Tarnosekoa zela, eta berean izena da ATS 1984. Eta gauza da, orain aurten bertan atera dutela disko bat, Atlas izenekoa, eta bere hortik jarriko duguna bestea, Paradise da, edo Paradise. Talde interesgarria. We'll be right back. Bueno, bueno, ba, hau izan diat, ez? Eta hurrengoa dijoana da John Iturbe and the Radio Gangsters. John Iturbe, bueno, hau historia hau neri kontatu ziaten bezala kontatuko dizuet. Egun batean gehiatu nintzen txiki Lie Detector zen jo bajista zena eta Plan B-ko bajista oiarekin. Eta kontatu zian bazela tipo bat, de, zela Hot Dogs talde mitikoko partaide bat, urretxokoa beraz. Eta hasi zela, ba, larogei garren hamarkadako, esan dezakegu post-punk garaiko abesti oso kuriosoak eta ba, elkartzen eta grabatu egin zituela ba, beste musiko batzu ilustre batzuekin, adibidez Guantxe bateri jolea, ez? Eta horren arira, ba, disko bat dago YouTubeen ikusi daitekeena adibidez, eta nobedade moduan, esan dezakegu, ba, abesti berri bat daukatela, horrengo hau gazteleraz dela, eta ba, oso atentzioa deitu diguna. Horregatik jarriko dugu John Iturbe and the Radio Gangsters. Haze punteoak, haze... Venga, gu programan bukara iristen egea. Kakatzok, hasi eguna zapore egokiago saltzen. Kakatxo. Benetako kaka zapore originala duten zereala. Kakatzok. Euneko eunian putza zapore originala. Ama, hau nazkagarria dago. Baietz. Kakatzok. Kaka zapore originala. Oitu zaitezte etorkizunaren zaporera. Vale, eta bukatu baino lehen abesti azkar bat, hau da Motorastola, Bizkaiatik datozte, eta gaurkoan etzen ere jarri behar genuen, talde bizkaitar bat, beti bezala. Behaien abesti hai, TV! Vale, eta honekin despeditzen geha, espero dugu gustatu izana, eskerrik asko programa entzun badezu, eta eskerrik asko baita ere eukidegu beti fondotikan matxetazo taldeari, eta ez daki zer gehi izan. Bueno, pentsatua genukana, zekeren abesti batekin despeditzen zen Too Late to Back Love. Así que, ale, agur, ondo pasau.